کی شہادت کا دار مدار عاصم بن کلیب پر ہے جو بخاری کی شرط پر نہیں ہے. اس کی بعض روایات تعلیقاً بعض جگہ ضرور آئی ہیں, اور اگر دونوں روایتوں کو ثابت مان لیا جائے تو پھر جواب یہ ہے کہ حمد و شہادت کی حدیثوں کا تقاضا صرف اتنا ہے کہ حمد کی جائے, شہادتین کو پڑھا جائے. اس سے یہ کہاں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو لکھا جائے فَلَعَلَّهُ حَمِدَ لَفْظًا وَلَمْ يَكْتُبْهُ فِي الْكِتَابِ. بعض علماء نے خطیب وغیرہ میں لکھا ہے امام احمد جب حدیث لکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں لکھتے تھے, پڑھ لینے پر اکتفا کر لیتے تھے. اور علامہ احمد ابن محمد دمیاتی کہتے ہیں, حافظ دمیاتی اور ہیں, وہ بہت متقدم ہیں, یہ احمد ابن محمد دمیاتی شافعی اصولی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بسملہ میں مقصود حمد ادا ہو گیا کیونکہ حمد کا مقصد ذکر الجمیل علی قصد التجلیل ہے, اور اللہ کے لیے رحمان الرحیم کا وصف بسملہ میں آ گیا جس کا مقصد اللہ کے اوصاف کو علی قصد التجلیل و التعظیم ذکر کرنا ہے. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ حدیث حنبلہ کا مقصود افتتاح بالذکر ہے, اسی کو نووی تاجدین سبکی نے اختیار کیا ہے, اور اس کا قرینہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ مسند احمد اور سنن دارقطنی میں اسی روایت میں بالحمد کے بجائے بالذکر کا لفظ ہے, اور عبد القادر الرحاوی کی الاربعین میں بالبسملہ کا ذکر ہے, لیکن میرے نزدیکی جواب ضعیف ہے, اس لیے کہ ذکر کا لفظ عام ہے اور حمد و بسملہ کا لفظ خاص ہے. حمد اور بسملہ مخصوص ذکر ہیں. یہ تو ممکن ہے کہ ذکر عام کا امر ہو اور وہ حمدلہ و بسملہ کے ذمن میں ادا ہو جائے, لیکن جب حدیث میں حمدلہ و بسملہ کا ذکر ہے جو ذکر خاص ہے تو وہ ذکر عام سے کیسے ادا ہو جائیں گے, اور روایتی حیثیت سے حمدلہ کے راجے ہے, بسملہ تو بعض روات نے اور ذکر بعض روات نے ذکر کیا ہے. اور بعض علماء یہ جواب دیتے ہیں کہ مقصود تعصیب اول ما نزل ہے, قرآن پاک میں سب سے پہلے اقرا بسم ربک نازل ہوا, لہذا مصنف نے اسی کے ابتدا بسم اللہ سے کتاب کا افتتاح کر لیا. اور بعض کہتے ہیں کہ مصنف نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کتابوں کا اتباع کیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو خطوط لکھوائے تھے وہ بسملہ سے شروع فرمائے تھے. بخاری بھی اپنی اس کتاب کو گویا مسلمانان عالم کے نام ایک خط تصور کرتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ اس کے مطابق اپنی زندگی بناؤ, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور ایک جواب یہ ہے کہ حدیث حمد کا تعلق ابتداء الخطب سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی عادت یہ تھی جب وہ خطبے دیتے تو اشعار پڑھا کرتے تھے, پھر اپنا مقصود بیان کرتے ہیں. حضور نے بتا دیا کہ جاہلیت کا طریقہ تھا, اب کوئی خطبہ دے تو حمد سے آغاز کرے ورنہ اس کی بات ناقص ناتمام اور بے برکت ہوگی. اور علامہ عینی نے بعض مشاہد سے نقل کیا ہے کہ کتاب میں حمد تھی لیکن بعض ناسخین کی بے توجہی سے ثابت ہو گئی اور اسی کو علامہ عینی نے اختیار کیا ہے. لیکن میرے نزدیک یہ جواب کلا جواب ہے. غور کرو اگر بخاری کی ایک ہی کتاب ہوتی تو پھر شاید یہ جواب احتمال کے درجے میں قابل سنوائی ہو جاتا. اگرچہ اشکال ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے نسخوں سے بسملہ ثابت ہو جائے حمدلہ ثابت ہو جائے. اور دوسری چیز اور بخاری کی کل یہی ایک کتاب نہیں بہت سی کتابیں ہر ایک کا آغاز بسملہ سے ہے کسی کے ابتدا میں حمدلہ نہیں. اگر بخاری یہاں ہم ذکر کرتے تو باقی دیگر کتابوں میں بھی ذکر فرماتے اور جب باقی میں ذکر نہیں کیا تو یہ قرینہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر بھی ذکر نہیں کیا. اور اصل میں بخاری نے اپنے زمانے کے علماء کی ترتیب پر کتاب لکھی. اس زمانے میں دستور یہی تھا کہ بسم اللہ سے آغاز کر دیتے تھے آگے مقصود ذکر فرماتے تھے کوئی چیز اور ذکر نہیں کرتے تھے. اگر آپ امام بخاری کے مشائخ کے مشائخ اور ان کے مشائخ اور ان کے معاصرین کو دیکھ رہے بات کھلی ہی نظر آئے گی. دیکھو امام مالک امام عبدالرزاق امام بخاری کے شیوخ الشیوخ ہیں. انہوں نے اپنی کتابوں کو بسملہ سے شروع کیا. اور امام حمیدی احمد ابن حنبل ابو بکر ابن ابی شیبہ بخاری کے اساتذہ ہیں. انہوں نے اپنی کتاب اسے بسملہ سے شروع کیا. امام ابو داؤد بخاری کے معاصر ہیں. انہوں نے بھی اپنی کتاب کو بسملہ سے شروع فرمایا ہے. اور ہمارے استاد حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب مہاجر مدنی کے نزدیک سبب یہ ہے کہ یہ کتاب علاوہ کتاب نہیں لکھی گئی بلکہ علاوہ قراریس لکھی گئی کاپیوں کی شکل میں لکھی گئی. بعد میں ان کو جوڑ لیا گیا. اور حضرت اس کی وجہ اپنا خواب بیان کرتے تھے. جب 1984 میں حج کے لیے گئے مدینہ طیبہ میں خواب دیکھا کہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے بخاری شریف پڑھاؤ تو انہوں نے معذرت کی اور کہا میں اپنے ساتھ اپنی کتابیں نہیں لایا ہوں. خواب ہی میں دیکھا کہ امام بخاری پہلو میں تشریف فرمان ہے ارشاد فرمان میں آپ پڑھانا شروع کریں جہاں ضرورت پیش آئے گی میں اعانت کروں گا. حضرت نے بخاری شریف کا آغاز کر دیا اور ترک حمدلہ کے جوابات ذکر فرمانا شروع کیے تو امام بخاری نے فرمایا یہ سبب نہیں ہے. اصل سبب یہ ہے کہ یہ کتاب اجزاء و قراریس کی شکل میں لکھی گئی کاپیوں کے طور پر لکھی گئی. ایک کاپی میں وحی کو دوسری میں ایمان کو تیسری میں علم کو ذکر کر دیا. اس کے بعد سب کو جمع کر لیا یعنی حمد لکھنے کی نوبت نہیں آئی. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ اخیر میں اسی جواب کو پسند کرنے لگے تھے. لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ خود حضرت کی تحقیق یہ ہے کہ امام بخاری نے کتاب کو مکمل کیا 233 میں اور اس کے بعد امام بخاری 23 سال زندہ رہے اور 256 میں وفات ہوئی. تو کیا 23 سال کی اس طویل مدت میں جس میں بقول فروری کے 90,000 افراد نے ان سے بخاری پڑھی، حمد کے چند جملے لکھنے کا موقع نہیں مل سکا۔ یہ بڑا زبردست اشکال ہے۔ راجی جواب یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ حدیثیں ثابت نہیں، یا انہوں نے حمد باللفظ کو کافی سمجھ لیا، اور یا پھر بسملہ کے ذمن میں حمدلہ ادا ہو جانے کو تصور فرما لیا۔ واللہ سبحانہ وعالم، یا پھر حدیث حمد کو خطبوں کے ساتھ خاص سمجھ لیا۔ باب کیف کان عبد الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ پہلا ترجمہ ہے، اس لیے یہاں پر چند باتیں بطور تمہید کے ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، تراجم ستہ کی نوعیت۔ صحاح ستہ میں سب سے اہم بخاری کے تراجم ہیں، حستہ کی بعض جگہوں پر شراح نے بہت کچھ لکھنے کے باوجود صحیح عقدہ کشائی نہیں کی۔ دوسرے نمبر پر نسائی کے تراجم، وہ امام بخاری کے تلمیذ ہیں، اور الفاظ ترجمہ میں بھی بسا اوقات تقلید کرتے اور بخاری کے الفاظ کو ترجمہ بناتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ابو داؤد کے تراجم، نہ یہ بالکل سہل ہیں اور نہ بالکل مشکل۔ اور چوتھے نمبر پر ترمذی کے عام تراجم ہیں، یہ عام متن سہل اور گویا متن حدیث ہیں جو تراجم کی شکل میں ذکر کر دیے گئے ہیں۔ عام متن کی قید اس لیے لگائی کہ ترمذی کے بعد تراجم میں بھی دقت ہے اور ان کو ثابت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ابن ماجہ کے تراجم میرے خیال میں ابو داؤد کے تراجم سے کہ ہم درجہ ہیں، واللہ سبحانہ اعلم۔ نمبر دو، مصنف کے تراجم کے انواع۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراجم منعقد کرنے تنوع اختیار کیا ہے۔ سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ امام بخاری کے ابواب تراجم تین طرح کے ملتے ہیں۔ عام طور سے باب ترجمہ آتا ہے، پھر حدیث مسند آتی، گاہے صرف باب آتا ہے، ترجمہ نہیں۔ جہاں یہ آئے گا اس کو بیان کیا جائے گا، اور گاہے باب و ترجمہ لاتے ہیں، کوئی حدیث مسند نہیں ملاتے. جہاں پہلی جگہ یہ سورت پیش آئے گی وہاں اس کی وضاحت آئے گی. ان انواع ثلاثہ میں پہلی سورت اصل ہے, پھر اس میں وہاں بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنوع اختیار کیا ہے. کبھی تو الفاظ حدیث کو ترجمہ بنایا اور عام طور سے اپنی طرف سے الفاظ پیش کیے, اور جب الفاظ حدیث کو ترجمہ بناتے ہیں تو پھر اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں. کبھی تو اپنی ہی حدیث کو ترجمہ بنا دیتے ہیں, اور کبھی کسی ایسی حدیث کو بناتے ہیں جو مصنف کی شرط پر نہیں ہوتی. پھر ہر ایک میں دو صورتیں اختیار کرتے ہیں. کبھی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے لفظ کو ترجمہ بناتے ہیں اور یہ تصریح کر دیتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ قوام سمعی, کتاب العلم میں یہ ترجمہ آئے گا اور انفاظ ترجمہ بخاری کتاب الحج میں آ رہی ہیں. کبھی تصریح نہیں کرتے جیسے کتاب العلم نے فرمایا باب من یرید اللہ بہ خیری فقہ فی الدین. اسی باب میں حضرت معاویہ کی حدیث انہی الفاظ سے ذکر فرمائی, اور کبھی ایسی احادیث کو ترجمہ بناتے ہیں جو بخاری شریف سے باہر آئی ہے, وہاں بھی یہی دونوں شکلیں ہوتی ہیں. جیسے کتاب العلم کے اختتام پر فرمایا باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین نصیحہ, یہ حدیث مسلم شریف میں وارد ہوئی ہے. اور کبھی دوسرے حضرات کی حدیثوں کو ترجمہ بناتے ہیں ان کے الفاظ کی شہرت اور اختصار کی وجہ سے, لیکن اس کے حدیث ہونے کی تصریح نہیں کرتے ہیں, اور اس کی بہت سی مثالیں مثلاً کتاب الوضو کے آغاز میں فرمایا باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور, کتاب زکات میں فرمایا باب لا تقبل صدقۃ من غلول, یہ دونوں ٹکڑے حدیث کے دو ٹکڑے ہیں جو مسلم شریف میں وارد ہیں. یا کتاب الصلاۃ میں فرمایا باب اذا اقیمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه رواه مسلم. یا کتاب الصلاه ہی میں فرمایا الاسنان فما فوقهما جمع رواه ابن ماجہ. یا کتاب الصلاه ہی میں فرمایا باب سترۃ الامام سترۃ من خلفه رواه الطبرانی. یا اسی طرح سے کتاب الاحکام میں فرمایا الائمۃ من قریش رواه البزار وغیرہ. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ پھر اس کے بعد تراجم دو قسم کے ہیں، تراجم شارحہ جن کا مقصود حدیث کی وضاحت ہوتی ہے، اور وہ تراجم جو دعویٰ انہی کی اکثریت ہے وہاں مقصود یہ ہوتا ہے کہ ترجمے میں جو بات ذکر کی گئی ہے وہ حدیث باب سے ثابت ہے، یا بلفظ دیگر یہ کہیے کہ حدیث باب سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو تراجم دعویٰ کے طور پر آتے ہیں ان کی دو قسمیں، تراجم ظاہرہ اور تراجم خفیہ. تراجم ظاہرہ وہ تراجم ہیں جو حدیث باب سے صراحتاً ثابت ہوتے ہیں، جیسا کہ ابھی مذکورہ مثالوں میں یہ بات ذکر کی گئی، جیسا کہ مذکورہ بالا مثالوں سے اور اس کے تحت منگری روایات سے بات ظاہر. اور تراجم خفیہ وہ تراجم کہلاتے ہیں جو حدیث مذکور سے، حدیث مذکور فی الباب سے صراحتاً ثابت نہیں ہوتے. ایسے مقام پر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ استدلال کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں. نمبر ایک، کبھی تو اپنی ہی کسی حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے ابواب المساجد میں فرمایا باب التقاضی والملازمت فی المسجد، اور اس میں جو حدیث ذکر فرمائی اس میں تقاضی فی المسجد کا ذکر تو ہے، ملازمت فی المسجد کا ذکر نہیں. لیکن یہی روایت ابواب المظالم میں آئے گی، اس میں وارد ہوا ہے فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ، ابواب الخصومات میں آئے گی اس میں وارد ہوا ہے فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ، امام بخاری نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اور گانے حضرت امام بخاری اپنی روایت کے علاوہ دوسری احادیث کی طرف جو دوسری کتابوں میں آئیں اشارہ کرتے ہیں، جیسے ابواب المساجد میں آئے گا باب کنس المسجد والتقاط الخرق والقضاء والعیدان. روایت سے صرف کنس المسجد، مسجد کے جھاڑو دینے کا ثبوت ہوتا ہے، لیکن خرق اور قضاء و عیدان کے انتقاد کا ذکر نہیں ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابن خزیمہ بیہقی وغیرہ کے دیگر روایات کی طرف جس میں مضمون آیا ہے اشارہ فرمایا ہے. نمبر 3، گاہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ترجمہ ترک استفصال سے ثابت کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے اور اس کے متعلق کوئی تحقیق نہیں کی جاتی کہ کیا صورت حال پیش آئی ہے، تو یہ دلیل اس بات کی کہ سب جائز. جیسے امام بخاری نے باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة ترجمہ منعقد کیا اور روایت پیش کی کہ مرد و عورت ایک ساتھ، کان الرجال والنساء توضؤن فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد. اس میں تو یہ کہیں بھی تصریح نہیں ہے کہ مرد عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کرتے تھے، لیکن جب اس سلسلے میں کوئی توضیح نہیں طلب کی گئی تو یہ دلیل اس بات کی مطلقاً کہ پانی کا استعمال مطلقاً جائز ہے، خواہ مرد نے استعمال کیا ہو یا عورت نے. اسی طرح سے گاہ امام بخاری کا دعویٰ الگ الگ ہر روایت سے ثابت نہیں ہوتا، لیکن روایات باب کے مجموعے سے ثابت ہوتا ہے. جیسے کتاب العلم میں آئے گا باب من اجاب الفتیہ بإشارت الید والراس، اس میں 3 روایتیں لے آئے ہیں، بعض سے اشارہ بالراس کا ثبوت ہوتا ہے اور بعض سے اشارہ بالید کا. نمبر 5، گاہ امام بخاری اپنا ترجمہ عموم سے ثابت کرتے ہیں. جیسے کتاب العلم میں آئے گا باب السؤال والفتیاء عند ربیع الجمار، جمرہ کی رمی کے وقت سوال کرنا اور فتویٰ دینا جائے، اور روایت میں وہوا عند الجمرتی ہے. اس میں نہیں ہے کہ آپ جمرہ کی رمی کر رہے تھے، لیکن بخاری نے اپنا ترجمہ عموم میں لفظ سے ثابت فرمایا، اس لیے کہ عند الجمرہ کے عموم میں رمی کرنے کی حالت کو داخل ہے. نمبر 6، گاہ امام بخاری اپنا ترجمہ اصل لفظ کے لغوی معنی کے پیش نظر ثابت کرتے ہیں، گو عرف کے اعتبار سے کوئی اور صورت مراد لی جا سکتی ہے. مثلا امام بخاری نے ترجمہ منعقد کیا باب ما یذکر فی الفخذ، اور وہاں پر یہ ثابت فرمایا ہے کہ ران سطر نہیں، اور دلیل میں حضرت زید نے ثابت کی روایت پیش کی وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِ، حضور کی مبارک ران میرے ران پر تھی. اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ جسم انسانی کے جو اعضا ملبوس ہوتے ہیں ان کے لیے لغت میں جو لفظ وضع کیا گیا ہے وہ جیسے معرب ہونے کی حالت میں بولا جاتا ہے، ملبوس و مستور ہونے کی حالت میں بھی بولا جاتا ہے. دیکھو اگر کوئی آدمی کسی کی بانہ پکڑ لے بغیر کپڑے کے تو کہتے ہیں فلاں نے فلاں کے عضو کو پکڑ لیا، اور اگر کرتے کے اوپر یا چادر کے اوپر سے پکڑ لے اس وقت بھی یہی کہتے ہیں اخذ عضوہ. تو اب حدیث میں جو فخذہ علی فخذی آ گیا اس سے یہ کہا آپ کر سکتے ہیں کہ دونوں کی ران مکشوف تھی. یہ اشکال امام اسماعیلی نے کیا. حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کا جواب یہ دیا کہ امام بخاری نے اپنا دعویٰ اصل کو سامنے رکھ کر ثابت کیا ہے. لفظ فقید اصلاً انسان کے ایک مخصوص عضو کے لیے وضع کیا گیا اور نمبر سات کبھی امام بخاری ترجمہ بطریق اولویت ثابت کرتی جیسے ابواب وضو میں ترجمہ منعقد فرمایا باب البول قائم وقاعدا اور روایت اور دلیل میں حضرت حذیفہ کی روایت پیش کی اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباتت قوم فبال قائم. سوال یہ ہے کہ اس سے تو صرف بول قائمن کا ثبوت ہوا جو جز دعویٰ ہے, پورے دعویٰ بول قائمن و قائدن کا ثبوت نہیں ہوا. اس کے جواب یہ ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنا یہ دعویٰ بطریق اولویت ثابت کیا. جب کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اجازت ہے حالانکہ اس میں چھینک پڑنے کے امکانات ہیں تو بیٹھ کر پیشاب کرنا بدرجہ اولا جائز ہوگا. اور نمبر آٹھ امام بخاری کا ہے استدلال بالمحتمل کرتے ہیں. مثلاً کتاب الدین میں ترجمہ منعقد کیا باب العلم بالمصلی اور اس میں جو حدیث لائے اس میں ہے حتی اتى العلم النبی بدار کثیر مثل. یہاں احتمال یہ ہے کہ ہو سکتا یہ علم بعد میں بنایا گیا. حدیث حجت اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ علم عہد نبوت میں رہا ہو. یہاں احتمال پیدا ہو گیا کہ شاید بعد میں بنایا گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ایک احتمال کو لے کر اسے اپنا ترجمہ ثابت کر لیا. حافظ ابن حجر وغیرہ شراح نے دوسرے مواقع میں تصریح کی ہے کہ بخاری محتملات سے استدلال کرتی ہوں. اسی طرح سے امام بخاری نے ترجمہ منعقد کیا الرجل یاتم بالامام یاتم الناس بالامام اور اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مرض وفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر تکبیر کہنے کی روایت ذکر کی ہے اور یہ کمر محتمل. ہو سکتا کہ سب لوگ حضور کا اتباع کرتے ہیں اور آپ کی اقتداء کرتے ہیں, اور ہو سکتا ہے ابو بکر تو حضور کی اقتداء کرتے ہیں اور باقی لوگ ابو بکر کی. امام بخاری نے اس دوسرے احتمال کو لے کر الاقتداء بالمقتدی کا مسئلہ ثابت فرمایا. یہی مسلوخ شعبی بن جریر طبری کی رائے ہے اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے اگر کوئی مسبوق ہو اور نماز میں آئے اور امام سر اٹھا چکا ہو لیکن اس کے سامنے کی بعض صفوں نے سر نہ اٹھایا ہو اور یہ رکوع میں شامل ہو جائے تو اس کو رکعت مل گئی اس لیے کہ السخوخ یقتضی بعضها بعضا، لیکن جمہور اول، جمہور علماء احتمال اول کے قائل ہوں، وہ کہتے ہیں سب امام کے اقتدا کرتے ہیں، اگر امام نے سر اٹھا لیا تو پھر بعد میں آنے والے کو نماز نہیں ملی۔ نمبر نو، بعض وقت امام بخاری کسی حدیث سے اپنا دعویٰ اس میں مذکورہ موجودہ الفاظ سے ثابت کرتے ہیں، وہ اس کے دوسرے طرق کو دیکھ کر کوئی اور معنی بن جاتے ہوں، جیسے ابواب وضو ہی میں فرمایا باب الوضو مرتین، اور اس میں جو روایت لائے وہ مختصر ہے، مفصل لفظ سے معلوم ہوتا ہے صرف ہاتھ دو مرتبہ دھوئے گئے تو باب کی آدھا نہیں، دو کا عدد نہیں تھا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ یہ لفظ مختصر الگ ہے اور آئندہ مفصل حدیث آ رہی ہے وہ الگ ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ابھی تو معلوم ہوا کہ بخاری نے اپنی بعض روایات کی طرف اشارہ کر کے ترجمہ حفظ کیا، اس کے معنی یہ نکلے کہ وہ حدیث کے مختصر لفظ کو مفصل پر محمول کرتے ہیں، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث مختصر کو اپنی ظاہر پر رکھتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، یہ مستقل فن، اس فن کو اس کا ماہر جانتا ہے جیسے سونے کے کھرے کھوٹے کو صراف جانتا ہے، کپڑے کے غیر نفیس اور نفیس کو بزاز جانتا ہے۔ نمبر دس، گاہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دو حدیثوں کو ذکر کرتے، مطلق ہوتی دوسری مقید، اور مطلق کو مقید پر محمول فرما کر یہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی حدیث ہیں، جیسے کتاب زکات میں کیا، باب وجوب زکات میں ابو ایوب انصاری کے بھی ذکر کی اس میں توتی زکات اور مفروضہ کی قید میں، لیکن یہ قید ابو ہریرہ کی حدیث میں وارد ہے۔ بخاری نے ابو ایوب کی حدیث مطلق کو ابو ہریرہ کی حدیث مقید پر محمول فرمایا۔ نمبر گیارہ، گاہے امام بخاری اپنا دعویٰ بدلالت الالتزام ثابت کرتے ہیں، ایک روایت سے کوئی دعویٰ صراحتاً نہیں نکلتا، الالتزاماً نکل آتا۔ مثلاً ابواب طہارت میں ترجمہ لائے باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان، اور یہ واضح فرمایا کہ جس بال سے انسان کا بال دھویا گیا، جس پانی سے انسان کا بال دھویا گیا وہ پانی پاک ہے، کیونکہ اس سے وضو کرنا ثابت۔ اسی سے التزام مصنف نے کر لیا کہ انسان کا بال بھی پاک ہے، اگر بال پاک نہ ہوتا تو بال دھوئے ہوئے پانی کا استعمال کیسے جائز ہوتا۔ نمبر بارہ، گاہے امام بخاری عادت سے ترجمہ اس کرتے ہیں، جیسے باب التہجد میں ترجمہ لائے باب طول قیام فی صلاۃ اللیل، اور دلیل میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوش فاہ، جس سے بات پیش کی اس روایت میں طول قیام کا کوئی ذکر نہیں. ابن رشید وغیرہ کی رائے ہے کہ بخاری میں عادت سے اپنا دعویٰ ثابت کیا ہے حضور کی عادت شریف ہے کہ طول قیام کر. یہ تقریر مجھ کو غلط سی لگتی ہے منچے وہ خیال منچے لیکن لگتی ہے غلط اس لیے کہ پھر استغلال عادت سے ہوا حدیث سے نہیں ہوا بخاری کو پھر کیا ضرورت ہے کہ وہ حدیث پیش کریں. اور نمبر 13 حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کبھی استدلال فرماتے ہیں استدلال سے یہ کیا چیز ہے استدلال استدلال سے اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس کا تو سب پر اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ شریعت میں کتاب و سنت دلیل اور اجماع دلیل قیاس کے بارے میں اختلاف ہے. فقہائے اہل الرائے جو قیاس کو حجت مانتے ہیں فقہائے اہل الرائے قیاس کو حجت مانتے ہیں اور اس میں اربعہ اور جمہور علماء داخل لیکن فقہائے اہل حدیث قیاس کو حجت نہیں مانتے. اب ایسی صورت میں سوال یہ ہوگا کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو صریح حدیث سے ثابت نہ ہوں گے تو آخر مسئلہ کیسے ثابت ہوگا. یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس کے اس بات کے لیے طریقہ استدلال ہے. استدلال کا مطلب یہ ہے کہ لفظ سے تو وہ مسئلہ نہیں نکلتا لیکن قرائن علامات سے وہ مسئلہ نکلتا ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہی طرز اختیار کیا اور اسی لیے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام میں باب الدلیل وکیف معنی الدلالہ یا اس کے قریب ترجمہ نقل کیا ہے. عام شراح جیسا کہ میں پہلے بتا چکا مقلد ہے اس لیے انہوں نے تقلیدی مفہوم کو ذہن میں رکھ کر بخاری کو بھی قیاس کے قائلین میں شمار کر کے ان کے ابواب کو فقہائے مذاہب اربع کے مذہبوں میں سے کسی مذہب پر منطبق کرنے کی بہت سے مواقع میں کوشش کی اور یہ دعویٰ کر دیا کہ بخاری نے فلاں ترجمہ قیاس سے ثابت کیا. لیکن ہمارے نزدیک امام بخاری قیاس کو حجت نہیں مانتے اور ہم بتا چکے ہیں کہ جتنے فقہائے اصحاب حدیث ہیں سب کا ہی مسلک ہے اور حاکم نے ان میں امام بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن خزیمہ اور بہت سے علماء کو شمار کیا ہے اور صراحت کے ساتھ علامہ احمد ابن نصر داوودی اور پھر علامۃ المتاخرین امام انور شاہ کشمیری نے اس کی تصریح فرمائی اور یہ ہمارے نزدیک ثواب ہے. یہ ہم نے اصول استدلال بیان کر دی ہیں، اس کو آپ حضرات یاد کریں، ہم جگہ جگہ اگر اللہ کی توفیق حلیف اور ساتھی ہے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی اصل ذکر کرتے رہیں گے. یہاں مصنف نے ترجمہ اس طرح کیا اور یہاں اس طرح سے اخذ فرمایا ہے.